je wel een keertje dat je bijvoorbeeld in de stad loopt en dat je daar iemand ziet lopen dat je denkt, ja, jou herken ik, maar ik heb geen idee meer waarvan. Of misschien heb je nog wel erger dat je een keer iemand zijn stem hoort. Dat je denkt, ja, jouw stem heb ik eerder gehoord, maar wie ben je nou ook alweer? Dat is exact wat we gaan doen. En mocht je er een beetje goed in zijn, dat je dan zo'n stem wel kan herkennen, kan het je zomaar €538 opleveren. De 538 Stemmenjacht. Want vanaf vandaag gaan we weer beginnen met 538 Stemmenjacht. Momenteel is er één cover open. Daarin zit €538 en dus een stem van een bekende Nederlander. Het is eigenlijk heel simpel. Raad je de stem van een bekende Nederlander, ga je naar huis met €538. We hebben in totaal 10 covers. Goed voor een prijzenpot van ruim €100.000. Dus reden genoeg om je eventjes op te geven via de 538-app. Gewoon de supergrote rode knop moet je daar dan indrukken. En doe je dat, dan geef je jezelf dus op een 538 stemmenjacht. En word je dan gebeld en kom je in de uitzending, mag je dus één naam noemen. En heb je die naam goed, ga je naar huis met het geldbedrag wat op dat moment in de koffer zit. En dat is dus voor nu nog een heerlijke €538. Via de 538 app op de knop drukken, daar kun je je aanmelden. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

aan jou de vraag of je kunt erachter halen welke van de twee waar is. Met vandaag stelling 1. Ketchup werd eigenlijk ooit uitgevonden als geneesmiddel. Als je denkt dat het waar is, app je stelling 1 via de app van 538. En stelling 2 vannacht is... Nederland is het land met de meeste uitvindingen ter wereld. Als je denkt dat dat waar is, app je stelling 2 via de app van 538. Dus welke van de twee is waar, denk je? Stelling 1. Ketchup werd eigenlijk ooit uitgevonden als een geneesmiddel. Dan app je stelling 1 via de app van 538. En stelling 2 is... Nederland is het land met de meeste uitvindingen ter wereld. Als je denkt dat dat waar is, dan app je stelling 2 via de 538. Ja, echt app. Dus kom maar door. Stelling 1 of stelling 2 voor het 538 slaapmasker. I said, ooh. Right at your baby, but here's my number, so call me. look right at you, baby. But here's my number. Jepsen, je hoorde Call Me Maybe bij 538. Hey, en welke van deze twee stellingen is er waar, denk je deze nacht? Is dat stelling 1, ketchup werd eigenlijk ooit uitgevonden als een geneesmiddel? Of zeg je nee, stelling 2 deze nacht is waar. Nederland is het land met de meeste uitvindingen ter wereld. Welke denk je dat waar is? Stelling 1, ketchup werd eigenlijk ooit uitgevonden als een geneesmiddel. Dan app je 1 via de app van 538. Of zeg je stelling 2 deze nacht is waar. Nederland is het land met de meeste uitvindingen. Dan app je stelling 2. En wie weet, win je het 538 slaapmasker. Give me your love, that's what I want. Scream it out loud. Don't let the silence take it away. You're the best thing that I've got. I'm sure as hell that no one else can take your place. Why do we have to be this way? Why do we have to play these games? Why can't we just be the same like we used to? Why can't we just stay you. Jack van 538 en Abel, je hoorde Rivers. 538 presenteert Kilian's kansloze kennisquiz. Ja, aangenaam. Ik ben Kilian van Luid. Groot fan van die kansloze kennisfeitjes. Dat zijn zeg maar van die feitjes waar je helemaal niks aan hebt, maar toch ergens leuk is om te weten. En aangezien ik je er altijd mee doodgooi in mijn show, dacht ik, ja, misschien is het wel zo aardig dat je er wel een keer wat aan hebt. En zie daar Kilian's kansloze kennisquiz. Jouw kans op het 538 slaapmasker, die ik deze nacht ga spelen met niemand minder dan Wim. Wim, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, wat gaat deze maandag voor je brengen? Lekker een dagje werken in het rondgezet voor vandaag. Lekker een dagje werken in het rondgezet voor vandaag. Lekker zeg, hoe zie ik je dag eruit dan vandaag? Ja, vanmorgen eerst even nu starten met een kopje koffie, want dat is wel het belangrijkste start van de dag. En zo dan, is het. Straks de machine opstarten en dan gezellig met mijn collega's de hele dag zand graven. Heb je een beetje gezellige collega's dan? Hele gezellige collega's, gelukkig wel. Dat scheelt toch wel de helft van het werk, of niet? Absoluut, absoluut. Ja, ik had graag willen met je meepraten, maar ik zit hier helemaal in mijn eentje altijd. Dus ik kan het weinig gezellig maken, behalve met mezelf dan. Ja, dat klopt. Dan wordt het een beetje lastig, hè. Maar jij hebt dus gewoon gezellige collega's. En hoe ziet je week er verder uit dan? Of zit je elke dag in het grondverzet? Nee, ik zit niet elke dag in het grondverzet. Ik ben zelfstandig en ik heb zelf nog een dagbesteding voor ouderen. Dus ik heb een hele afwisselende baan altijd. Oh joh, dat zijn ook echt twee uitersten, zeg maar. Absoluut, absoluut. In dagverzorging voor ouderen is een hele leuke, uitdagende baan. En met heel veel waardering ervoor. En af en toe een beetje afwisselend, want zelfs voor de ontspanning, dat is heerlijk. Oh, wat goed zeg. Hey, en ondertussen, ja. Wim, dat jij je klaar aan het maken was en je bakje koffie naar achteren werkte, hoorde jij twee stellingen. Stelling 1 deze nacht was: ketchup werd eigenlijk ooit uitgevonden als een geneesmiddel. En stelling 2 is: Nederland is het land met de meeste uitvindingen ter wereld. En welke vragen denk jij dat waar was? Ja, voor mij was stelling 1 de ketchup, dacht ik dat die waar was. En is dit een pure gok? Ja, eigenlijk wel. Hoewel ik wel vaker had gehoord dat bepaalde voedingsmiddelen uitgevonden waren als geneesmiddel. Ja. Dus ik had een beetje ketchup ook een beetje die gok. Nou, dan heb je goed gegokt, Wim. Het is hartstikke goed. Super. Ja, het klopt inderdaad. Ketchup die is ooit uitgevonden als medicijn. Heb je ook enig idee wat voor medicijn dat zou kunnen zijn? Nee, dat durf ik je echt niet te zeggen. Ik vind het heel ironisch. Het is ooit uitbedacht, nog 300 jaar voor Christus in het oude China. En dat zou dan een geneesmiddel zijn tegen diarree. Oké. Ja, later zijn er allemaal zoetstoffen nog mee ingestuurd en ingestopt en dat soort dingen. En nu is het heerlijk op de hamburger. Ja, jij zei dat je meer dingen wist. Hè? Heb je nog een voorbeeld waarvan je zegt wat we nu eten of drinken dat vroeger een geneesmiddel was? Ja, Coca-Cola, dat is toch alom bekend dat er ook een uitgevonden is als geneesmiddel. Ja, dat was inderdaad eigenlijk een hoestdrank, moest dat zijn. Ja, klopt. Nou, lekker Wim. Het 538 slaapmasker komt jouw kant op. En je hebt deze ochtend ook weer iets geleerd. Oké, dankjewel hè. Wim, fijne dag. Nog werk ze vandaag. Hetzelfde. Dag, dag. Het is 538. Superstar. That is what you are. Coming from afar. Reaching for the stars. Run away.

special. You'll never ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is all these years, yes, and it pains me so much to tell that you don't know me that way, yeah, yeah, yeah. And though my love is Eindhoven, waar vannacht brand is uitgebroken in een sushi-restaurant. Het lijkt een aanslag. De politie denkt dat er zwaar vuurwerk naar binnen is gegooid. Na de explosie ontstond brand. Woningen rond het Eindhovense restaurant zijn ontruimd. De daders zouden zijn gevlucht in een auto. Er is niemand gewond. Israël heeft het gevaarlijke witte fosfor gebruikt in Libanon, stelt de mensenrechtenorganisatie. De stof mag volgens het oorlogsrecht niet worden gebruikt op plekken waar mensen wonen. Het is erg brandbaar en giftig en je kan erdoor doodgaan. Er zouden beelden zijn van fosforexplosies boven een woonwijk. De prijs van ruwe olie is verder gestegen, tot meer dan $100 per vat. Dat was in jaren niet meer voorgekomen. Door de oorlog in de Golfregio varen maar heel weinig olietankers door de straat van Hormuz. Dreigend tekort aan olie zorgt ook bij ons voor stijgende prijzen aan de pomp. Toch wil premier Jette nu nog niet de accijnzen verlagen. En in het westen van Duitsland zijn stukken van een meteoor gisteravond terechtgekomen op daken van huizen. Of er gewonden zijn is niet bekend. Een meteoor is een stuk ruimtesteen dat in de dampkring verbrandt en er dan uitziet als een vallende ster. De meteoor is ook in ons land gezien en er komen ook meldingen uit Frankrijk, België en Luxemburg.